राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 13 फरवरी सन 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो कोई बात है, बोलो भाई, पूछने पूछो। आपके मन में कोई बात है? हमारे मन में आई बात तो एक आई यार, अब भी आई, कल सुबह नहीं, अब भी आई। सीधी बात है, बड़ी सरल बात है। देखो बोलते हो ना, तो बोलते हो तो अक्षर अक्षर का आरंभ और अंत होता है, और शब्द का आरंभ और अंत होता है, और वाक्य का आरंभ और अंत होता है, और व्याख्यान का आरंभ और अंत होता है। ये आई नहीं समझ में। अक्षर अक्षर का भी, अक्षर अक्षर बोले राम तो रा का भी उच्चारण हुआ तो आदि और अंत होता है, मैं का आदि और अंत होता है। राम ये शब्द है तो शब्द का भी आदि अंत होता है, और राम राम करो ये वाक्य हुआ तो वाक्य का भी आदि और अंत होता है, और व्याख्यान का आदि और अंत होता है। ऐसे वस्तुओं का आदि और अंत होता है, होता है ना इसमें। अरे काम धंधा करो उसका भी आदि और अंत होता है, ये बात समझ में आती है ना। इनका आदि और अंत होता है, आरंभ होता है अंत होता है, आरंभ होता है अंत होता है, परंतु है का आरंभ और अंत होता है क्या? जो है उसका कहीं आरंभ होता है अंत होता है? तो है वो परमात्मा का स्वरूप है, ये नाशवान नहीं है, अविनाशी है, और ये सब विनाशी है। जिसका आरंभ और अंत होता है सब विनाशी है, ये सब प्रकृति है, प्रकृति का कार्य है। जो है परमात्मा तत्व है, वो तत्व का कोई विनाश नहीं होता, वो है जो ही रहता। सबके अभाव का अनुभव होता है, जागृत जागृत अवस्था का भी आरंभ और अंत होता है, जागृत का आरंभ और अंत होता है, जागृत की सत्ता भी दिखती है, तो जागृत अवस्था नित्य नहीं है। स्वप्न अवस्था के आरंभ और अंत होता है, तो स्वप्न अवस्था नित्य नहीं है। सुषुप्ति का आरंभ और अंत होता है, सुषुप्ति अवस्था भी नित्य नहीं है। ऐसे समाधि अवस्था भी आरंभ और अंत होता है, तो उसमें भी वो भी नित्य नहीं है। मूर्छा आ जाए तो मूर्छा भी आदि और अंत होता है, वो भी नित्य नहीं है। तो अवस्था नित्य नहीं है, परिस्थिति नित्य नहीं है, वस्तु नित्य नहीं है, व्यक्ति नित्य नहीं है, ये सब आरंभ और अंत होता है, अनित्य है। परंतु एक बात ध्यान से सुनो, अपने खुद का भी आरंभ और अंत अनुभव होता है क्या? अवस्थाओं का आदि अंत होता है, देश का आरंभ अंत होता है, काल है जिसका भी आदि और अंत का अनुभव होता है, इन सब बातों का आदि और अंत का अनुभव होता है। तो अभाव का अनुभव होता है, पर अपने मैं हूँ इसका भी आदि अंत होता ही है। तो एक बहुत बढ़िया बात इसमें क्या है कि आदि अंत होता है वो मेरा स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का है। इसी को गुणा गुण सुवर्तन से कहते हैं, इंद्रिया इंद्रिया से सुवर्तन से कहते हैं, प्रकृति क्रियमाणा नहीं गुणे कर्मा सर्वस नान्य गुणे व्यकर्षार हम सदस्य, गुणों की सुबह नहीं है। कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सो अधिष्ठान से पंचे थे तो क्रिया जितना ये तो कर्म प्रारंभ से न रहा, जो शरीर व मनो भी तीन तरह से कर्म है, शरीर कर्म है और वाणी का कर्म है और मन का कर्म है। तो शरीर वाणी कर्म ये मन है, ये इनसे कर्म होते हैं, और कर्म दो तरह के, न्याय और विपरीत होगा, सास निषिद्ध हो सास विहित हो, ऐसा कर्म होता है, इन कर्णों से होता है शरीर वांग मनो भी, ये कर्म होते हैं, इनका अंत होता है। तो अंत होता है वो प्रकाश्य है, और अंत नहीं होता वो प्रकाशक है। अपना स्वरूप प्रकाशक है, प्रकाश नहीं है, प्रकाश ही अपना स्वरूप नहीं है, क्योंकि नित्य रहता है। तभी तो अनेक दुनिया में जाने पर नित्य रहता है ना, अनेक दूर में कैसे जाओ, नित्य रहे तो अनेक दूर में कैसे जाएगा। तो अनेक दुनिया में जाता है आता है, तो ये नित्य रहने वाला है। तो ये ख्याल करो कि अपना रहने वाला ये तो अपना स्वरूप, और आदि और अंत होता है, अनित्य होता है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है, प्रकाश है, और ये प्रकाशक है जो सबको नित्य निरंतर रहता है। ये प्रकाश मानो ज्ञान, जानना, जाननापन है उसमें। जैसे उसकी सत्ता है अपना भी नित्य है, तो जाननापन भी नित्य है, और निर्विकारपना भी नित्य है, तो आनंद भी सत्य है। तो वो अपना स्वरूप है, और ये आदि अंत होने वाला, जानने में आने वाला, ये अनित्य है, ये प्रकाश है, वो प्रकाशक है। तो नैव किंचित करो मे थी, वो जो स्वयं है वो कुछ भी नहीं करता है। नैव किंचित करो मे थी पश्चिम स्वर्णन श्वसन, ये आदि अंत वाला, ये आरम्भ और अंत होने वाला, पश्चिम स्वर्णन श्वसन तेरा क्रिया है, सब है। इंद्रिया इंद्रिया वर्तन थे, इंद्रियों के अर्थ में इंद्रिय बरसत ही है, तो उसका आदि अंत होता है, ये अपना स्वरूप नहीं है। और नैव किंचित करो मे थी, ये स्वरूप है प्रकृति क्रियमाना गुण ही, प्रकृति गुणों के द्वारा संबंध क्रिया हुए है, प्रकृति और गुण सम्मोढ़ा ताने कृष्ण विदो कृष्ण विदो न विचारी है, तो उनको विचलित न करे, तो ये उनमें गुण सम्मोढ़ है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता, हमें विमूढ़ आत्मा कर्ता मान लेता है, प्रकृति गुण सम्मोढ़ है ना, तो वो अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इसी मन से मान लेता है करता, ये करता नहीं है, ये करता सब प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, सब प्रकार से क्रिया प्रकृति के द्वारा ही करती, प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा ही संपूर्ण क्रियाएं होती है, सब प्रकृति है। प्रकृति कह दो, प्रकृति का कार्य गुण कह दो, गुणों कार्य अगर इंद्रिया कह दो, मन कह दो, ये प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है। प्रकृति वो है उसके द्वारा क्रिया नहीं होती, तो कार्य कर्ण कर्तृत्व से अनित्य है, परंतु अपने आप को सुखी दुखी मान लेता ये गलती है। अपने आप तो सुखी दुखी नहीं है, अपने आप तो प्रकाशक है। नहीं किंचित करो मैं थी, तो सुख दुख भोगता पर में हेतु हो जाता है, तो भोगता पर ये जो ये भी आदि अंत हो गया सुख दुख ही, तो ये कब हो गया कि पुरुष प्रकृति स्था, ये प्रकृति में होने वाला आदि अंत को अपने में मान लिया, प्रकृति में स्थित हो गया, इस बात से अपने में मान लिया ये, तो अपने में न माने ये प्रकृति में होते है, प्रकृति के संग से अपने में भान होता है इनका, अपने में प्रतीति होती है, मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया, तो सुखी दुखी कैसे हो गया, तू तो है का स्वरूप है, नीचे रहने वाला है, ये बात जानने की, खास जानने की बात ये है, ख्याल आए नहीं, ख्याल आएगा। तो सुख सुख दुख का, सुख का ही आदि अंत होता है, दुख का भी आदि अंत होता है, तो अनित्य हुआ ये, पर सुख दुख का भोग भी नित्य अनंत होता है, कि सुखी दुखी हुआ तो कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है, तो ये भी आदि अंत होता है, पर सुख दुख को जानने वाला वो एक रहता है, तब तो सुख दुख दोनों का अनुभव अलग अलग करता है, नहीं तो अलग अलग अनुभव कैसे उन्हें करे, सुखी होने में सुख पर चला गया वो तो सुखी होने में मर गया, दुखी होने में मर गया, तो सुख दुख दोनों का अनुभव कैसे करेगा, दोनों का अनुभव तो वही करेगा जो सुख में रहता है दुख में भी रहता है, तो आदि अंत वाले को जानने वाला रहता है, तो सुखी दुखी मैं नहीं होता, और सुख दुख होने का जानने वाला हूँ मैं, मेरे आदि अंत नहीं होता, ये है मार्मिक बात, ये सुनने की रख है, बहुत बढ़िया बात है। इस रीति से आज ही कही है, पहले सुनिए, इस रीति से चीज तो सुनी हुई है, कहो रोज नहीं कहो जो ही है, इस रीति से सुनिए, पहले आपने सुनी होगा याद है, जी बात है। बात तो ऐसे लगी रही सुनी हुई है, सुना हुआ विषय तो सुना हुआ है, परंतु आदि और अंत होता है, आरंभ और अंत होता है इनका, और अपना आदि अंत नहीं होता, अभाव का अनुभव होता है क्रियाओं के पदार्थों के, अपने अभाव का अनुभव नहीं होता। ये बात कही हुई तो है, ये बात तो कही हुई व्याख्या दिया हुआ है, परंतु आज जगह ढंग से कही ना, ये ढंग एक नया तरह का है, थोड़ा तो स्पष्ट हो रहा है जी, स्पष्ट मालूम पड़ रहा है, स्पष्टता है इसमें, स्पष्ट मालूम होता है, तो स्पष्ट मालूम होता है इसको धारण कर लो कि अपने में क्रिया नहीं है। अनेक जोड़ियों में जाए तो जोड़ी अनेक होती है, शरीर अनेक तरह के होते हैं, क्रिया अनेक तरह की होती है, परंतु स्वयं अनेक तरह का नहीं होता है, स्वयं वो ही जाता है, वो ही रहता है, अवस्थाओं में वही रहता है, देश में वही रहता है, समय में भी वो रहता है, शरीरों में भी वही रहता है, वो रहता है, वो तो है, वो रहता रूप से ही कर राखो बहता संग न बहीजे, ये बहता है, आदि अंत होता है जिसका। मेरे को तो अच्छी लगी ये बात, अगर इससे ख्याल रखे और इसमें कायम रहे कि ये आदि जाने वाली है, अगवा पाए नित्या स्थान स्थिति से स्वयं को सह ले, सहना क्या कि सुख दुखी न हो, मात्रा स्पर्शा सुखों से शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्या तांग स्थितिक्षस्व, स्थितिक्षस्व अर्थ क्या हुआ कि सुखी दुखी न हो, सुख दुख तो आवेगा, उनकी सह लेना मानो इनमें बहना नहीं, सुख दुख में प्रभावित होकर सुखी दुखी हो जाना है, ये स्थितिक्ष ने भी सह नहीं सहा नहीं गया, उसी के रूप ही हो गया, क्यों इनको सह लो, सहने से क्या होगा कि यंग ही ने व्यथियन दिए थे और नहीं सहा वो व्यथा है, सुखी हो गया ये भी व्यथा है, दुखी हो गया ये भी व्यथा है, यंग ही ने व्यथियन दिए थे, ये थे दोनों सुख दुख, ये देखो दोनों व्यथा नहीं पहुंचाते, समदुख सुखम धीरे, वो समदुख सुख धीरे हो गया, सुख दुख में सम हो गया ना, तो व्यथा न होने से सुख दुख में वसम, तो सम दुख सुख दुख से अमृतत्व आई कल्प से वो मुक्ति का पात्र होता है, कल्याण हो जाता है, सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्व आये कल्प से, कल्प से होता है कृपा सामर्थ्य धातु का होता है, कल्प से कृपा सूत्र है, रेगुलर हो जाता है कल्प से, कृपोषा तो है कल्पत होता है, जो कृपोरोल सूत्र है, कृपो सामर्थ्य धातु है, सूत्र है कृपोरोल सिद्धांत को मेरे को नहीं आया, तो कृपो धातु के कर्क और रह को लय हो जाता है, तो कल्पते बन जाता है, धातु है कृपो कल्पते, तो कल्पते मानो और सामर्थ्य होता है मुक्ति के लिए समर्थ हो जाता है, वो कृपो सामर्थ्य, तो मोक्ष मुक्त सो अमृतत्व आये कल्प से, अमृतत्व में कल्प समर्थ हो जाता है, कौन के सुख दुख में सम, सुख दुख में सम कौन होता है, तो जो सुख दुख को सह लेता है, सहने का अर्थ के विकार न हुए, सुखी दुखी न हुए, सह लिया, सुख आने पर सुखी हो गया तो सुख सह नहीं गया, सुख में बह गया कि नहीं तो सह कहाँ गया, दुख में बह गया दुख सह नहीं गया, सह गया तो सुख दुख का कोई असर नहीं, जहां ज्ञान हो गया, ज्ञान बहना नहीं है, सुख का ज्ञान हुआ दुख का ज्ञान होना ये बहना नहीं है, अगर सुख दुख है ही नहीं तो सुख दुख में सम रहा ये बात भी नहीं होती, सुख दुख होना चाहिए तभी उनको सहना हुआ है, सहना हुआ तो सुख दुख आने जाने वाला है, और सहने वाला आने जाने वाला नहीं है, जो सुख में है वही दुख में है, जो दुख में है वही सुख में है, सहने वाला है वो, तो सुख दुख में रहने वाला वो समय, यही तेल जितना सर्गो ये सब साम्य से तक माना, जिसका साम्यावस्था मन से थे उसने संसार को जीत लिया, संसार को जीत लिया का मतलब तेरे मन से ही तो हो गया। संसार उसको जो जन्म जीतना वो हार गया, जो सुखी दुखी हो गया वो हार गया। सुख में सुखी हो गया, दुख में दुखी हो गया, तो तू हार गया। संसार जीता, संसार से हार गया। और यही तेरे जीता सर्गो, संसार को जीतेगा कौन? ये सांग साम्य स्थितम माना, ये सांग माना साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हुआ उन्होंने यही जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया, मन जीवन मुक्त हो गए। जीवन मुक्ति है इतनी सही, जो ऊंचे से ऊंची चीज है जीवन मुक्ति, वह चीज है इतनी सी। समझ आ गई नहीं? सुख दुख को समझ देना, मन सुख दुख है जिसकी, यही तेज था सर्गो, ये सामने से तक मना निर्दोष है सब ब्रह्म, जब निर्दोष और सम है, अगर ऐसा निर्दोष और संबंध रहा तो संसार में से संसार जीत गया, और संसार से वो जीत गया तो फिर वो समता में स्थिति हो गया, समता में स्थिति ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। ब्रह्म की प्राप्ति कह दो चाहे जीवन मुक्ति कह दो, तत्व ज्ञान कह दो, मुक्ति हो गई। कितनी सॉरी है, अक्रम आवे नहीं, नहीं आवे, सीधी बात है। यही तेज सर्गो ये शाम सामने से सर्गो माना, तो आ जा तू हटा दो, मन में विकार आवे सुखी दुखी नहीं ना, ये तो आने जाने वाला है। आगमा पाई नो अनित्या स्थान से ठीक है सो, ये तो आने जाने वाला है, इनको सह दो भाई, इनमें बैठे क्यों? समुद्र को सुकुम झीलो क्या हो, उसको अमृत सवाई गलपति, वो अमृत होने में समर्थ होता है, अमर हो जाता है, अमर हो जाता है वो। उड़ान एतान अतीते तीन दे दे स्मृत भगवान, जिनमृत्यु जरा दुख विमुक्त अमृतम अष्टु थे, अष्ट अष्ट भोजन है, तो भोजन ही अमर का अनुभव करता है, अमरता का अनुभव करता है। अष्णुते अष्णुते का अर्थ हुआ अमरताप का अनुभव करता है, जो मतलब खाओ क्या घाटा है, अमृत को अष्णुते अष्ट भोजन आया हुआ था, तो लोगों में गया है वो क्रांति में आया है, और ये है स्वादी में अष्णुते स्वादी विष्णु क्रांति विष्णा अष्णु से अमरता का अनुभव करता है, अमरता का अनुभव कर दिया अपना अष्णु का अनुभव करना, क्यों समझे? ठीक है ना, तो अमर अष्णु से नान्य गुण भी करता नम अधिष्ठान परिस्थिति गुण भेष परम व्यक्ति मद भाव शोधि गति। ये दोनों श्लोक 19-20 का है, 19-20 है नहीं, नान्य गुण बिगड़ता गुणानिता 19-20 वो मद भाव आय उपज थे, और वो अमृतम अष्णु थे, वो मद भाव प्राप्त होता और अमृता का अनुभव करना एक ही चीज है। नान्य गुणे व्यकर्तारम यदा दृष्टान उपस्थिति गुणे व्यस्त परम वेद थी, तो पर क्या गए सुख दुख से दोनों से आजाद अनुभव करे, वो सम है, वो तितिक्षा है, सम हो गया तो अनुभव करता है। गुणान एतान अतीत श्रीन दे समुद्र भगवान दे जिससे पैदा उनको गुणान एतान अतीत दे ही देही जो स्वयं दे सुमद भगवान एतान गुणान अतीत इन तीनों गुणों को अतिक्रमण करके, और फिर क्या हुआ जन्म मृत्यु जरा दुख के लिए मुक्त, बस जन्म मृत्यु जरा दुख है चार इनसे रहित हो गया, इन अतीत कर अतीत कर रहे ये गुण में रह गया अतीत फिर मुक्त है अमृतम अष्टमते अमृतम अष्टमते। और गुणे व्यस्त परम वेद थी मधुभाव सोधी गति थी, तो गुण अनुभव अतीत गुणा निधान अतीत अमृतम स्मृति हुई और वो ही भाई है निधान अतीत मत भाव सोनी की स्थिति मेरे भाव को बुझा गया। मेरा भाव है अमृत अमरपणा नित्य निरंतर रहने वाला भगवत भाव है। और संसार भाव तो मरने वाला है नष्ट होने वाला है वो अमर रहने वाला है नित्य अमरता का अनुभव हो गया। इसमें कोई शंका हो तो बोलो। कोई भी संदेह उठता हो कोई बात फरमाओ। कोई संदेह उठे तो बहुत स्पष्ट होगा। जितना संदेह करो अपने संदेह उत्पन्न होता हो उसे मिटाओ पूछो चर्चा करो तो बहुत स्पष्ट हो। चर्चा करने से वो स्पष्ट होता है विषय साफ हो जाता है। शंका हो तो बोलो। जी ये आने जाने वाले हैं इस पर से लड़ रहे हैं है? ये आने जाने वाले हैं अनुकूल प्रतिकूल लोग अनुकूल प्रतिकूल ये जाने वाले इस पर विशेष दृढ़ रहने से वैसे ये तो मिटने वाला है इनको मिटने वाला मानो। अनुकूलता प्रतिकूलता मिटने वाली है ना हरदम अनुकूलता रहती ना हरदम प्रतिकूलता रहती ना दिन रहता ना रात रहती। ये दिन रात की तरह अलंगम दिन रात बस दिन रात की तरह आते जाते रहते हैं। अब इन राजी नाराजी क्या हुए ये तो रोजी नहीं होते हैं राजी नाराजी क्या हुए रोजन होते ही रहते हैं कहाँ तक राजी नाराज हो गए हम आफत कोरी मुफत में क्यों आफत करे आवे जावे कुत्ता आ जाए चला जाए आ जाए घर में चला जाए मालिक थोड़ा ही कुत्ता करता घर में आ जाए निकाल दो। ऐसे ही सुख दुख घर का मालिक नहीं है सुख दुख रहने वाला नहीं है ये तो आने जाने वाला है आगंतुक है स्वयं रहने वाला है ये आने जाने वाला है क्या ही सुखी दुखी क्या हुआ क्या राजीव क्या नाराज हुए। अब दिन और रात होने वाले हैं राजीव नाराज क्या हुए रात में नाराज हो रोने लग जाए दिन वैसे हंसना लग जाए मुफ्त वही है कहीं तो हंस रोजीना है तो आना जाने वाला है रात दिन होते ही रहते हैं क्या राजीव नाराज हो गई कोई नई बात हो गई। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो अनहोती होती नहीं होनी वैसे हो फिर शोक किस बात का ये ख्याल है बस इतना ही ख्याल रखना केवल बहना नहीं है इसमें सम दुख सुखम धीरम तो अमृतत्व गणपति नानी गुणे भी कर सर गुण है ये गुणा नहीं था अच्छी चीन गुणे भी से परम व्यक्ति मधुभाव सोनी होती अमृत मस्तु थे ये बात है। दुख में दुखी होने से आनी होए हाँ वित्तीय आनी मतलब है सुख में सुखी होने से हुए क्या बिल्कुल ज्यादा है ज्यादा दुख में दुखी होने से ज्यादा है सुख में सुखी होने से सुख में सुखी होने से दुख में दुखी होने से जो आनी है भी ज्यादा है ज्यादा है सुख सुखी होने से है तो एक सही मार्जिन तो एक सही है इज्जत तो एक सही है पर सुख में सुख होने आनी ज्यादा है आने ज्यादा क्या है बताओ क्या ज्यादा आने हुए वो राजी हुए जितने वो हुआ मैं संस्कार ज्यादा बैठे भीतर में जितनी प्रसन्नता अधिक होगी ना उसमें संस्कार बैठे दुख का संस्कार बैठता है वो थोड़ा बैठता है क्योंकि दुख तो हम चाहते नहीं मन फेंकता है इस वास्ते मन के ऊपर इतना असर नहीं पड़ता और सुख मन में पकड़ता है सुख को इस वास्ते असर ज्यादा पड़ता है इसका ज्यादा से असर पड़ता है वो राग होता है वो राग ही जन्म कारण गुण संगो से सदा सदी होनी जरूर सुख दुख का उतना असर नहीं पड़ता है दुख तो ज्यादा दुख हुआ है तो उससे पड़ता है मामूली सुख दुख का असर नहीं पड़ता ज्यादा सुख थोड़ा होते ही असर पड़ता है ज्यादा होते ज्यादा असर पड़ता है विशेष तो सुखी होने से राजी होने से ये भी बहुत बंधन है खास बंधन तो यही है सुख में सुखी होना ये दुख की तैयारी करना है। छोरे ने छोरे के लिए माँ के वह ना के भाई हाँसी जितो ज्यादा रोती हो हाँ भाई बात है आज हंसे क्यों सोरो? ज्यादा हंसे तो खराब माने, मामा ने अफसोस होने की थोड़ी कोई भी गड़बड़ी होने वाली है। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एवं विचार करो, आप स्वयं सोचो, आपस में बात करो, विचार करो और इसमें दृढ़ हो कि अपन से रहते हैं ये तो बेहतर, हम रहने वाले हैं, हमारे क्या फर्क पड़ा? सुख आ गया, दुख आ गया, कुत्ता आ गया घर में, घर में कुत्ता आ गया, निकालो निकालो उसको, घर में आ गया, ये घर का थोड़ी, ये तो बाहर का आया हुआ है, निकालो बाहर। नारायण नारायण नारायण।